Autopromocja Polskiego Radia. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 3 czerwca, minęła 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Poważne utrudnienia na poznańskim odcinku autostrady A2 po wypadku. Ruch w kierunku Warszawy jest całkowicie wstrzymany. Policja na razie wyklucza, że incydent w katedrze w Berlinie miał podłoże terrorystyczne. W Szczecinie dobiegł końca zjazd dużych rodzin. Wzięło w nim udział ponad 1200 osób. Pokazujemy, że duża rodzina to nie wstyd i hańba czy patologia, ale to jest po prostu przyszłość dla naszego państwa. Na początek poważne utrudnienia na poznańskim odcinku autostrady A2. Między Luboniem a Krzesinami doszło do wypadku z udziałem busa przewożącego silniki. Pojazd przewrócił się na bok, ranny został kierowca. Silniki zostały rozrzucone po autostradzie. W kierunku Warszawy ruch jest całkowicie wstrzymany. W kierunku Świecka odbywa się jednym pasem, ale też tworzą się bardzo duże korki. Służby autostradowe informują, że utrudnienia potrwają do północy. Policja na obecnym etapie śledztwa wyklucza terrorystyczny motyw zajścia w berlińskiej katedrze. Rzecznik prasowy lokalnej policji potwierdził, że po południu 53-letni mężczyzna pochodzący z Austrii wtargnął z nożem w ręku do świątyni pełnej ludzi i zachowywał się agresywnie. Wszystkich wiernych natychmiast ewakuowano w bezpieczne miejsce. Gdy na miejsce przybyła policja, jeden z funkcjonariuszy postrzelił awanturującego się mężczyznę w nogę. Jego życiu nic nie zagraża. Po południu w Szczecinie zakończył się 6. zjazd dużych rodzin. W 3-dniowym spotkaniu wzięło udział ponad 1200 osób z rodzin z co najmniej 3 dzieci. Rano rodzice i dzieci uczestniczyli we mszy świętej, następnie przeszli ulicami miasta na Łasztownię. Wczoraj gościem zjazdu był premier Mateusz Morawiecki, a więcej na ten temat Agnieszka Jasik. Na Łasztowni w Szczecinie słychać było wiele europejskich języków i jeden wspólny śmiech. Przez 3 dni to była stolica dużych rodzin, ich integracji i wymiany doświadczeń. Manifestowaliśmy swoją wartość, mówi Agata Biesiada-Ochenkowska. Pokazujemy, że duża rodzina to nie wstyd i hańba czy patologia, ale to jest po prostu przyszłość dla naszego państwa, dla narodu. Rodzice i dzieci zwiedzali miasto i okolice, bawili się i uczyli, a także debatowali o potrzebie dowartościowania pracy rodziców zajmujących się wychowaniem dzieci w domu. W sobotę od premiera usłyszeli, że duże rodziny są drogą do Wielkiej Polski. Ta wizyta pozytywnie nas zaskoczyła, mówi Aneta Dziereń. Fajnie zobaczyć kogoś z rządu, że jest z nami, z naszymi rodzinami i chce wesprzeć każdą rodzinę. Organizatorzy nie wybrali jeszcze miejsca kolejnego zjazdu, ale jak mówią, bije się o nich już kilka miast. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Papież powiedział, że Eucharystia jest bijącym sercem Kościoła, gromadzi go i daje mu siłę. Franciszek w obchodzone dziś we Włoszech Święto Bożego Ciała odprawił mszę świętą pod Rzymem. Piotr Kowalczuk. Papież w homilii powiedział, że Eucharystia to pożywienie, które karmi oczekiwania i marzenia. Dodał, że w Eucharystii wierni naprawdę spotykają Chrystusa i odczuwają Jego miłość. Franciszek zaznaczył, że obowiązkiem wiernych, którzy otrzymują ten dar, jest dzielić go z samotnymi, cierpiącymi i potrzebującymi. Jezus pragnie, by zburzono mury obojętności i zmowy milczenia, usunięto wrota nadużyć i arogancji, otwarto drogi sprawiedliwości, dobrych obyczajów i praworządności. Papież dodał, że Jezus chce mieszkać pośród wiernych, wejść do ich domów, oferując miłosierdzie i pocieszenie. Po mszy przed kościołem świętej Moniki wyruszyła procesja do kościoła Matki Bożej z Bonaria, gdzie papież udzielił błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Czas na serwis sportowy, Mateusz Fusiarz. 6. mecz Polaków w Lidze Narodów i niestety zdarzyło się pierwsze potknięcie. Nasi siatkarze przegrali dziś w Łodzi 1-3 z Niemcami. Ale nie ma co rozpaczać, mówi libero Paweł Zatorski. Myślę, że porażki też naszej drużynie są potrzebne. Może to będzie delikatny, zimny prysznic. Niemcy szczególnie 2 pierwsze sety zagrali koncertowo. Mocno strzelali zagrywką i sami wszystko dobrze przyjmowali. Także ciężko się grało z takim przeciwnikiem. W kolejnej części meczu mieliśmy szansę wrócić i grać do tiebreaka. Nie udało się, ale wyciągnijmy z tego wnioski i grajmy dalej. A dalej zagramy już poza granicami kraju. Polaków czeka podróż do Osaki, gdzie zagrają turniej z Włochami, Bułgarią i Japonią. Naszym piłkarkom ręcznym także szykuje się wyjazd, ale znacznie bliżej, do Francji na Mistrzostwa Europy. Dzisiaj w decydującym o awansie meczu szczypiorniski Leszka Krowickiego pokonały Słowaczki 26-21 i na przełomie listopada i grudnia obejrzymy je na Euro. To nie koniec piłki ręcznej, bo poznaliśmy mistrza Polski. Po zwycięstwie Płocku Wiwe ponownie pokonało Orlen Wisłę, tym razem 33-29 i po raz 15 w historii klubu wywalczyli krajowe trofeum. Mecz w Kielcach był ostatnim w zawodowej karierze Karola Bieleckiego. Pora odetchnąć. A na oddech nie mają czasu piłkarze Adama Nawałki. Choć może nie do końca, bo z jednej strony walczą o mundial, a z drugiej też integrują się. Wczoraj wieczorem kadra oglądała występ kabaretu Ani Mrumru. Fajny moment dla drużyny, kiedy jest przyjemność, także fajna atmosfera, było śmiesznie, zabawnie, ale z tyłu głowy zawsze wiedzieliśmy, że dzisiaj jest sparring, także było grzecznie, wszyscy wiedzieli, o której godzinie trzeba iść do pokoju, także byliśmy przygotowani dzisiaj na ten sparring i tyle. Wspomniany sparring wewnętrzny w końcu udało się rozegrać, choć i tak z lekkim opóźnieniem. Zawodnicy podzieleni zostali na dwa zespoły, biały i czerwony. 1-0 wygrali czerwoni, ponoć mocniejsi personalnie, a gola zdobył Grzegorz Krychowiak z karnego. Jutro o 14:00 Adam Nawałka poinformuje, kto ostatecznie jedzie na mundial. 9 piłkarzy zostanie w domu. Serwis kończymy kolarstwem. Michał Kwiatkowski wygrał prolog wyścigu Kryterium du Dauphine. Kwiatkowski od ponad miesiąca miał przerwę, ale poświęcił ją na intensywne treningi, na przykład na wulkanie Teide na Teneryfie. I widać efekty, mówi Czesław Lang. Cieszę się bardzo, ponieważ widzieliśmy właśnie tą taką przerwę i widać, że ten czas został dobrze przepracowany przez Michała, że pomimo, że nie startował w różnych wyścigach, bo na ogół zawodnicy budują formę poprzez starty, ale widać, że ma tak dobrze przygotowany program i tak się potrafi przygotować, nawet nie biorąc udziału w różnych wyścigach, no i pokazał wielką klasę, no pokazał, że jest fantastycznym kolarzem, że jest doskonałym czasowcem i jest w dobrej formie i ta forma pewnie będzie wzyskowała. Kolejny Sport w Trójce jutro po 7:00. Zapraszam w imieniu Krzysztofa Łoniewskiego. W nocy w północnej połowie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na ogół bez opadów, tylko na Pomorzu Zachodnim i ziemi lubuskiej nad ranem wzrost zachmurzenia do dużego i możliwe słabe przelotne opady deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z rozpogodzeniami, miejscami przelotne opady deszczu i zanikające burze. Gdzieniegdzie głównie na terenach podgórskich i wybrzeżu mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od 9 do 17 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pewnym królestwem rządziła księżniczka Julia. Pomagali jej większy książę Ignacy i mały książę Olek. Żyli szczęśliwie aż do dnia, gdy królestwie zapanował straszliwy głód. Niestety to nie bajka. Julia, Ignacy i Olek urodzili się z zespołem Pradera-Williego, chorobą wiecznego głodu. Chorzy nigdy nie zaznają sytości. Niekontrolowani mogą umrzeć z przejedzenia. Szacuje się, że u 700 osób w Polsce wada genetyczna wciąż nie została zdiagnozowana. Sprawdź na www.potrafiepomoc.org.pl. Skazani na wieczny głód. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Od jutra do soboty 9 czerwca ćwiartka z kurczaka ma kosztować 2,99 za kilogram z aplikacją Mój Carrefour, a dwupak 1,5-litrowej Coca-Coli Fanty lub Sprite'a za 5,99, a w każdy weekend 10% rabatu na zakupy z kuponem w aplikacji Mój Carrefour. Szczegóły w regulaminie na carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Billy Idol, prawdziwy buntownik, powraca. Live 2018. Na scenie gitarzysta Steve Stevens. 21 lipca na 12. festiwalu Legend Rocka w Dolinie Szarloty. Bilety na Ticketmaster.pl i Eventim.pl. Billy Idol Live 2018. Bądźcie z nami. Patronem medialnym jest Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pieniądze można łatwo wtopić lub wyrzucić w błoto, a nawet całkiem utopić w niepewnych inwestycjach. Tylko po co? Równie łatwo można sprawdzić w aplikacji KNF Alert, podmiot, z którego usług finansowych chcemy skorzystać. Bo lepiej mieć niż być spłukanym. Aplikacja w wersjach Android i iOS. knf.gov.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Popatrzcie, chłopcy. Wielkie dzieło ludzkiego geniuszu, który wzniósł tę betonową pieśń. Człowiek stworzył model kosmosu, jego replikę, ponieważ umiał odkryć święte i wieczne prawidłowości natury. Proszę bardzo, Rotmander, zaczynaj. Magazyn bardzo kulturalny. Naprawdę myślicie, że załatwiliście sprawę? Oni nie umówią się z wami na waszą prawdę. Ani ja. Cytat ze spektaklu Teatru Telewizji otwiera to wydanie magazynu. Dzień dobry, wieczór w czerwcu, tak, bo odliczanie nabiera tempa. Za 25 dni, 3 tygodnie i pół rozpoczyna się 18. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej. A w studiu dyrektorzy artystyczni festiwalu Ewa Mijes-Lacroix, dyrektor Agencji Kreacji Teatru Telewizji Polskiej. Bardzo lubię wymieniać nazwy tej agencji. Wiem i dlatego tak często jesteśmy tu zapraszani. Dziękuję. Absolutnie. Witam. Dzień dobry, dobry wieczór. Oraz Janusz Kukuła, wiadomo, dyrektor Teatru Polskiego Radia, reżyser. Witam Państwa. Przypominamy najpierw w telegraficznym skrócie, uwaga, gdyż nie jest to, jak pani dyrektor zauważyła, nasze pierwsze na ten temat spotkanie. Festiwal po latach powraca do czterodniowego czasu trwania. Po raz pierwszy od lat Telewizja Polska pokaże w konkursie 25 spektakli. Robi wrażenie. Polskie Radio tradycyjnie nominowało do nagród 28 słuchowisk dla dorosłych i 11 dla dzieci. To nawet tradycja została tutaj w pewnym sensie przekroczona, jeżeli można tak powiedzieć, bo chyba najwięcej w historii. Nigdy nie przekraczamy tradycji, jesteśmy jej wierni. Dzięki na pana dyrektora, zawsze można liczyć. Przesłuchania oraz pokazy będą odbywały się jak od lat w multikinie, ale spektakle teatru, telewizji w dwóch salach. Pierwszej te podstawowe konkursowe, a w drugiej wszystkie konkursowe, tylko inaczej ułożone tak, żeby jeśli ktoś się spóźni albo pójdzie na plażę, też miał szansę zobaczyć spektakl, który wybiera. Nagrodę wielką Festiwalu Dwa Teatry 2018 otrzymają w tym roku Barbara Kraftówna i Franciszek Pieczka. Emocje rosną. Obradowały będą jury telewizyjne, jury radiowe oraz po raz pierwszy młodzieżowe jury w kategorii spektakli teatru telewizji i w konkursie Dwa Teatry Dzieciom. Dziękuję za sprawne wypełnienie ankiety Państwu dyrektorom, a teraz najświeższe wiadomości. Bardzo proszę, przedstawimy jury telewizyjne najpierw. Ewa Mijes-Lacroix, przypominam. Pozwolę sobie w kolejności alfabetycznej. Marek Chowaniec, scenograf. Jacek Kopciński, profesor, krytyk teatralny, redaktor naczelny pisma Teatr. Waldemar Krzystek, reżyser, scenarzysta. Michał Kwieciński, reżyser, producent. I Halina Łabonarska, aktorka. Przedstawiamy teraz jury radiowe. Tak. Janusz Kukuła oczywiście. Jury radiowe. Maria Pakulnis, wiadomo, aktorka. Krzysztof Babicki to dyrektor teatru imienia Witolda Gombrowicza w Gdyni, wybitny reżyser. Włodek Pawlik, reszta w encyklopedii. Piotr Mildner-Nieckowski, znakomity poeta, dramaturg. I Wojciech Tomczyk, wspaniały scenarzysta. Panie Włodku, Laureatem pan wszak jest Grammy, pierwszej tak wielkiej nagrody na skalę światową w dziedzinie muzyka jazzowa najkrócej. Jury konkursu słuchowisk dla dzieci, to za moment, ale teraz o młodzieżowym słów parę. Będą to, jak sama nazwa wskazuje, młodzi ludzie związani z amatorskim ruchem teatralnym. Tacy, którzy w poprzednich edycjach uczniowskiego przeglądu przedstawień robionych na potrzeby konkursu telewizyjnego zostali laureatami związani z tak zwanym i-teatrem, czyli internetowym teatrem dla szkół. No i powracamy do kategorii słuchowiska dla dzieci. Tak, jury konkursu Dwa Teatry Dzieciom to Katarzyna Stoparczyk, to dziennikarka Trójki, Agata Skórska, aktorka, i Romuald Wicza-Pokojski, reżyser i dyrektor Teatru Miniatura w Gdańsku. 18. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej rozpoczyna się, raz jeszcze przypominamy, 29 czerwca w 9 dniu lata 2018, jak miło. W studiu Trójki naszymi pierwszymi dzisiaj gośćmi są, raz jeszcze przypominam, pani Ewa Milius-Lacroix i pan Janusz Kukuła. Magazyn bardzo kulturalny. Teraz zwracam się do pana dyrektora z pytaniem, myślę, że będzie ono bardzo proste. W ubiegłą niedzielę w Teatrze Polskim w Warszawie wydarzyło się coś ważnego. Tak, rozpoczęliśmy cykl pod tytułem Polski w dwójce. To z okazji stulecia niepodległości wraz z Teatrem Polskim, programem drugim, no oczywiście Teatr Polskiego Radia, realizujemy cykl comiesięcznych spotkań w niedzielę o 12:00. Prezentacje ważnych, boję się powiedzieć najważniejszych, bo dla mnie wszystko jest najważniejsze, ważnych dramatów stulecia. Rozpoczęliśmy utworem Niespodzianka w reżyserii Igora Gorzkowskiego. Byłem na tym przedstawieniu, rzeczywiście wspaniale to wypadło. A na festiwalu Dwa Teatry to będzie trzecia prezentacja z tego cyklu. Waldemar Modestowicz reżyseruje przedstawienie według słuchowiska Zbigniewa Herberta pod tytułem Lalek w obsadzie aktorzy Teatru Polskiego i gościnnie ci aktorzy, którzy będą gośćmi festiwalu. To pierwsze tak wielkie przedsięwzięcie teatralne przygotowywane specjalnie na festiwal Dwa Teatry. Emocje sięgają zenitu, prace trwają, wszyscy są bardzo podekscytowani i żyją nadzieją na ważne artystyczne zdarzenie. Miejsce akcji? Przedstawienie odbędzie się w muszli koncertowej przy Molo w Sopocie. Czas? W niedzielę o godzinie 12:00. To będzie rzeczywiście ogromne organizacyjne i artystyczne przedsięwzięcie. Na miesiąc przed 20. rocznicą śmierci Zbigniewa Herberta, tu znów przypomnienie, bo odszedł 28 lipca 1998 roku, a rok bieżący, już tak oficjalnie mówiąc, jest rokiem Zbigniewa Herberta między innymi. Tak, jeśli mogę jeszcze uzupełnić. Na festiwalu będziemy również czytać jego wiersze w kilku miejscach Trójmiasta. Aktorzy przygotują jego wiersze. Ewo, te, które napisał w Sopocie, prawda? Będziemy czytać w trzech miejscach. Tradycyjnie na dworcu PKP, następnie na placu radiowej Trójki, również znanym placu, bardzo blisko domu, w którym mieszkał Zbigniew Herbert w Sopocie, i później tradycyjnie ostatnie czytanie w muszli koncertowej. A oprócz tego w ramach tego roku Teatr Telewizji również chce przypomnieć dwa spektakle według sztuk Herberta, czyli Lalek, ten sam utwór, o którym mówił przed chwilą Janusz, przygotowywany przez państwa. My za to pokażemy Lalka w reżyserii przyjaciela Herberta Zbigniewa Zapasiewicza. Spektakl z Olafem Lubaszenko w roli tytułowej sprzed kilkunastu lat, z początku XXI wieku, i pana Kogito, również w reżyserii Zapasiewicza, który to aktor, reżyser, przyjaciel dwóch teatrów, i przez przyjaźń chyba znakomite rozumienie i poznanie twórczości Herberta. No, jeśli mi się kojarzy jakiś aktor ze Zbigniewem Herbertem, to zawsze widzę twarz i słyszę głos Zbigniewa Zapasiewicza. Jeśli można, skoro uzupełniamy pewne wiadomości, to ów cykl Polski w dwójce realizowany jest w ten sposób, a to nie jest częsta praktyka, że słuchowisko powstaje nie w studiach Teatru Polskiego Radia, tylko w Teatrze Polskim właśnie w Warszawie, obecności publiczności, i jest zarazem transmitowane na antenie dwójki. Na tym to polega? Tak, czy retransmitowane? Nie, to jest transmisja. Również pojawia się obraz w internecie i to są właściwie przedstawienia, bo niespodziankę pan Igor Gorzkowski zrealizował bardzo blisko takiego pięknego, wizualnego spektaklu z muzyką na żywo, z aktorami, którzy no właściwie poza tym, że mają dyskretnie w rękach tekst. To wszystko wygląda tak, jakby to była premiera sztuki, więc to jest wielkie artystyczne wyzwanie i początek jest bardzo, bardzo obiecujący. Wierzę, że pozostałe przedstawienia będą równie wspaniałe jak to pierwsze. Może to Państwu przypominać oczywiście nasz teatrzyk Zielone Oko, również w ubiegłym roku realizowany w wersji na żywo w obecności Państwa, którzy przyjęli nasze zaproszenie do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Wciąż mamy nadzieję, że teatrzyk w tej formule bądź w studyjnej do naszego programu powróci. Wielokrotnie odchodził, przychodził, taka już jest jego natura. Wspominamy zarówno spektakle i słuchowiska konkursowe, jak i to, co dzieje się wokół konkursu, czyli tak zwane wydarzenia towarzyszące. Skoro pan dyrektor tak kłania się pięknie tradycji, otóż do tej tradycji festiwalu należy prezentacja również programu muzycznego, bo Teatr Polskiego Radia no nie tylko samym dramatem i słowem żyje. No tak, taka część muzyczna, rozrywkowa festiwalu zawsze cieszy się wielką popularnością wśród naszych widzów. Studio Piosenki Teatru Polskiego Radia zaprezentuje twórczość piosenkarską Jacka Kaczmarskiego i Grzegorza Ciechowskiego. To będzie koncert w Muszli przy Molo wieczorem w niedzielę. A oprócz tego będzie również koncert Włodka Pawlika, specjalnie przygotowany. Juror, tak. Ale także nasz kompozytor, ponieważ wśród spektakli konkursowych Teatru Telewizji jest jeden, którego to spektaklu Włodek Pawlik przygotował muzykę, czyli mówię tu o panu Jowialskim. Oczywiście, Teatru Telewizji, gdyż jest jurorem, jeszcze raz, radiowym. Ważne jest również spotkanie z taką twórczością historyczną Teatru Polskiego Radia, mianowicie z okazji stulecia odzyskania niepodległości w Sopotece będzie można posłuchać słuchowisk związanych z wielkimi postaciami stulecia. O marszałku Piłsudskim, o Wojciechu Korfantym, o Romanie Dmowskim. To ważny element edukacyjny, ale nie tylko, bo artystycznie są to utwory na najwyższym poziomie. Bardzo serdecznie zapraszamy. Zapraszamy również do Teatru Wybrzeże na scenę kameralną w Sopocie, gdzie przedstawimy archiwalne spektakle Stefana Żeromskiego, Przedwiośnie z Tadeuszem Łomnickim, z Łukowskiego z Markiem Kondratem, jak również sztukę Macieja Wojtyszki, gdzie Żeromski jest bohaterem Chryje z Polską. Ale to nie koniec Żeromskiego w Sopocie. Na Molo w niedzielę będzie kolejne czytanie, oprócz Herberta, który zawsze jest na ostatni dzień festiwalu, czyli w poniedziałek. W niedzielę to będzie Wiatr od morza, fragmenty utworów Żeromskiego związane i z odzyskaniem niepodległości, z marzeniami o Polsce i z tym wszystkim, co Żeromski widział w wielkiej szansie, jaki dla Polski jest Morze Bałtyckie. O Morze Bałtyckie, spraw, żeby była piękna pogoda. No i ostatnie pytanie do pani dyrektor. Ile jeszcze premier Teatru Telewizji Polskiej przed festiwalem, bo znów przypomnienie, prezentują państwo to, co zostało zrealizowane w tym sezonie, to znaczy od września 2017 roku do teraz, do czerwca 2018 roku. Przed nami jeszcze już jutro pożegnania Stanisława Dygata, wersja telewizyjna spektaklu Teatru Narodowego ze sceny na Wierzbowej. Przenosiła reżyserka Agnieszka Glińska ze zdjęciami Wojciecha Staronia. To już jutro premiera ostatnia w Jedynce, a 19 czerwca premiera Wesela w ramach Festiwalu Teatrów Polski w TVP Kultura, czyli Gardzienice. Wesele Gardzienickie, to bardzo ciekawe. Też zaproszone na festiwal, oczywiście do konkursu. Proszę Państwa, najpóźniej spotkamy się ponownie w noc przed pierwszym dniem festiwalu, czyli z 28 na 29 czerwca, ale niewykluczone, że jeszcze jakieś wiadomości wcześniej do nas dotrą z obu teatrów i wtedy serdecznie Państwa zapraszam. No a naszymi dzisiaj pierwszymi gośćmi byli Państwo. Ewa Mijes-Lacroix, dyrektor kreacji Teatru Telewizji Polskiej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Oraz Janusz Kukuła, dyrektor Teatru Polskiego Radia, reżyser. Dziękuję Państwu. Do zobaczenia w Sopocie. Pozostajemy w teatrze. Magazyn bardzo kulturalny. Wydanie pierwsze czerwcowe w tym roku w festiwalowej aurze. No, mam już przedsmak tego, co czeka nas w sezonie wakacyjnym. Przed nami więc Festiwal Dwa Teatry, a za nami między innymi 38. Warszawskie Spotkania Teatralne, czyli przegląd najciekawszych, zdaniem kurator programu spotkań Doroty Buchwald, spektakli niewarszawskich ubiegłego roku. Podczas trwania festiwalu zakończonego w poniedziałek 20 8 maja zaprosiliśmy do magazynu m.in. reżysera jednego z 10 festiwalowych przedstawień. Mówimy o nurcie głównym. To Łukasz Twarkowski. Dobry wieczór. Rocznik 83. 83, tak. To wszystkiego dobrego z okazji 35. urodzin. Pół jubileusz masz. No, zbliżają się, tak, powoli. My mieliśmy okazję spotykać się wyłącznie do tej pory w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Swoje multimedialne realizacje z pogranicza teatru i sztuk wizualnych, jak to się określa, prezentowałeś także w Narodowym Starym Teatrze. Oba te teatry wyglądają dzisiaj inaczej niż wtedy, gdy w nich pracowałeś. Podczas z warszawskich spotkań teatralnych mieliśmy okazję wspominać ich dawny kształt poprzez spotkanie właśnie z Teatrem Polskim w podziemiu i z zespołem Wesela w reżyserii Jana Klaty. Teraz tworzysz za granicą i to nie jest dobra wiadomość. Nie nauczyliśmy się podróżować od teatru do teatru gdzieś daleko. To przy okazji zazwyczaj oglądamy spektakle, więc niewielkie mamy szanse, żeby twój teatr bieżący móc podziwiać. A dzisiaj porozmawiamy o tym teatrze zagranicy, który został zaproszony na WST. Ale dodajmy jeszcze, że w Litewskim Teatrze Dramatycznym w Wilnie już współtworzyłeś z pewnym ważnym reżyserem pewien spektakl. I w jakiej roli wystąpiłeś? Co to było? To było chyba 2 lata temu. Był to spektakl, który zresztą też był prezentowany na warszawskich spotkaniach teatralnych Plac Bohaterów w reżyserii Krystiana Lupy. W ten sposób zresztą poznałem się z teatrem litewskim, robiłem wideo do tego spektaklu. Natomiast z Krystianem Lupą znasz się już od dłuższego czasu. Oj tak, to już bardzo dużo projektów w sumie. I zawsze w tej samej roli występowałeś? To się zaczęło już pewnie, nie wiem, nie liczyłem, ale pewnie ponad 10 lat temu, kiedy zacząłem być jego asystentem, później współpracownikiem artystycznym i w którymś momencie zacząłem robić wideo w jego spektaklach. Teraz nie pamiętam dokładnie, kiedy był pierwszy spektakl. No, 4, pewnie 5 lat temu, kiedy zacząłem robić wideo. No, w Wycince między innymi. Wycince też, tak. Na warszawskich spotkaniach teatralnych pokazałeś Lokisa w swojej reżyserii. Mogliśmy byli już czytać na ten temat sporo, mianowicie temat tego, jak powstawał scenariusz twojego widowiska, bardzo szczególna to geneza, scenariusz Anki Herbut, a zatem wiemy już prawdopodobnie, że skojarzenia z nowelą Prospera Merimego czy z filmem z 70 roku Janusza Majewskiego, Lokis, rękopis profesora Wittenbacha, są niewystarczające. No i na wszelki wypadek przypomnij w skrócie owe 3 niejedno źródła inspiracji. Jeżeli państwo już je znają, to bardzo przepraszamy, utrwalamy sobie. W skrócie wszystko zaczęło się od tej noweli Prospera Merime. Jednak, tak. To znaczy na początku zupełnie nie wiedzieliśmy, co się stanie dalej z tym spektaklem i w którą stronę on ewoluuje. I dopiero w którymś momencie, ja sobie przypomniałem, szukając tak jakby odpowiednika, prawda, tej historii opisanej przez Merimego, która w sumie z dzisiejszej perspektywy jest dosyć klasyczną opowiastką grozy i wydaje się dosyć prosta literacko. Aczkolwiek koncept jest wyśmienity. Tak, ale ponieważ Lokis po litewsku znaczy niedźwiedź, nie wiemy do końca, co to znaczy. I szukając jakiegokolwiek odpowiednika we współczesnej kulturze, we współczesnym świecie, tego obrazu bestii, który starał się stworzyć Prosper Merime i tego obrazu właśnie, który według jakiegoś dosyć klasycznego, romantycznego paradygmatu lokował w naturze dzikiej to, co nieznane, to, czego się boimy, to, czego staramy się nie odkrywać sami w sobie. Mam wrażenie, że wtedy dosyć prosto można było sobie to wytłumaczyć, to znaczy w jakiś sposób mogliśmy się zgodzić na to, że mamy gdzieś w sobie tę naturę nieodkrytą i ona czasami się przejawia, prawda, czasami wybuchnie, czasami dojdzie do morderstwa. Tak jest przecież w tej noweli, to znaczy ona nie daje żadnej odpowiedzi. Nie wiemy do końca, czy on naprawdę jest dzieckiem niedźwiedzia i swojej matki, czy coś się tam stało, czy nie. Jedyne fakty, które daje nam Merime, to jest to, że w noc poślubną rozerwał na drobne kawałki swoją dopiero co poślubioną żonę, po czym zniknął. Nie mamy żadnego więcej wytłumaczenia. Nie wiemy, co się stało tej nocy również, prawda? Mówimy oczywiście o księciu. O księciu Szemiecie. To jest główne pytanie po przeczytaniu Lokisa, co się tej feralnej nocy stało. I w sumie jak zacząłem myśleć, to znaczy mamy przecież bardzo bliski przypadek. Jest to zabójstwo Marii Trentignon przez Bertranda Canta w 2003 roku, które zdarzyło się też w Wilnie. I w jakiś sposób ta historia okazała się dla nas lustrzanym odbiciem. To znaczy znowu zaczęliśmy się zastanawiać, w jaki sposób został stworzony ten obraz bestii, prawda? To jakby nie jest ważne w sumie. To znaczy naszym zadaniem nie było badanie czy przesądzanie o winie, czy niewinności Kanta, prawda? Jakby fakty są znane. Została pobita Marie Trintignant. W wyniku tych urazów zmarła kilka dni później w szpitalu. On sam twierdzi, że nie wie, jak to się stało. On właśnie mówi, że nie pamięta, co się stało tej nocy. I to jest właśnie to największe pytanie. Co naprawdę tej nocy się stało? To znaczy to, że doszło do pobicia, jest niepodważalne. Na pewno do niego doszło. Natomiast w jaki sposób, tu już możemy mnożyć nieskończenie dużo wersji i nieskończenie dużo różnych scenariuszy. W jaki sposób wyglądała ich relacja? Co było tym punktem zapalnym? Dlaczego do tego doszło? Czy doszło po raz pierwszy? Czy to się zdarzało wielokrotnie? To jest akurat przypadek Kanta. Jest jeszcze bardziej skomplikowany, ponieważ kilka lat później jego żona Christina Radi popełnia również samobójstwo. Jej rodzice przytaczają wiadomość, którą zostawiła na ich sekretarce, w której mówi o tym, że Kanta ją też katuje. Nie są to pewne też informacje, prawda? To są kolejne wersje. Pomimo tego, że faktycznie spotkaliśmy się z adwokatem Kanta litewskim, to było pierwsze spotkanie w sumie, kiedy zaczęliśmy robić jakiś taki research terenowy, ale później głównie nam zależało na tym, żeby nie sprawdzać, czy fakty są prawdziwe, czy nieprawdziwe, czy to jest fikcja, tylko żeby właśnie szukać jakiejś fabuły pomiędzy tymi różnymi możliwymi wersjami tych wydarzeń. Trzecia historia akurat, która się łączy fabularnie z obiema, o których mówiłem, no to jest historia Witasa Luckusa, gwiazdy awangardowej fotografii litewskiej, który w 1987 roku na przyjęciu u siebie tknął nożem, zabił jednego z gości, po czym pobiegł do okna i wyskoczył. I w przypadku tej historii tak samo, nie ma żadnego wytłumaczenia, to znaczy to jest jakaś legenda miejska w Wilnie akurat. To było niesamowite, że podczas castingu mieliśmy okazję zrobić casting otwarty i spotkaliśmy 120, tam 150 artystów, z którymi dużo rozmawialiśmy i dużo od nich się dowiedzieliśmy właśnie jeszcze w trakcie castingu, ponieważ niektórzy z nich byli przyjaciółmi Luckusa, bywali na tych przyjęciach i opowiadali nam historię ze swojego doświadczenia, prawda, o tym, w jaki sposób się z nim żyło, jakim on był człowiekiem. I tych historii na temat właśnie tej ostatniej jego nocy też jest bardzo wiele, to znaczy są historie, które mówią o zazdrości wobec jego dziewczyny Tatiany, są historie, które mówią o tym, że Bronius Karskauskas miał być jego agentem ofiara. KGB, tak, jego ofiara. Są inne historie, mówią o tym, że był przewrażliwiony na punkcie swojej fotografii, ktoś się źle wyraził o jego zdjęciach i to go wyprowadziło zupełnie z równowagi. No znowu, prawda, jest jakby trzecia historia, która nie ma jednoznacznej odpowiedzi i nie ma w ogóle wytłumaczenia, co się stało, w jaki sposób dochodzi do momentu, w którym robimy coś, w czym sami się nie rozpoznajemy, bo to jest właśnie to jakby, w jaki sposób dochodzimy do stanu, w którym ja przestaję być sobą. To jest ten właśnie afekt. Kanta zresztą później mówi, to jest niesamowite, wstrząsnęło to nami, gdy zaczęliśmy w wywiadzie, że mówi, ta ręka nie powinna nigdy nikogo uderzyć. Ta ręka, to znaczy sposób zdystansowania się wobec własnej ręki. Gdzie się kończy moja ręka, gdzie się zaczynam ja? To znaczy biła ręka, czy biłem ja Kanta? No to były jakby, powiedzmy, główne tematy, wokół których krążyliśmy w przypadku tego spektaklu. Chociaż faktycznie ten temat, to czasami było podnoszone jako zarzut, że wątek Luckusa jest stosunkowo mało wyraźny w spektaklu, ale to był absolutnie celowy zabieg, ponieważ dosyć szybko, kiedy zacząłem czytać teksty Luckusa, przekonałem się, że tak prawdę mówiąc o wiele ciekawsze jest to, co on ma do powiedzenia na temat fotografii, niż powielanie kolejnej tragicznej historii, która ma podobny koniec. I dlatego faktycznie funkcja Luckusa w tym spektaklu, ona jest w pewnym stopniu nadrzędna i w jakimś też stopniu te jego teksty teoretyczne na temat fotografii stały się pewnymi zasadami porządkującymi ten świat spektaklu. Magazyn bardzo kulturalny. Ale myślę, że też, mówię myślę, że ponieważ tak złożyło się, że nagrywaliśmy jeszcze przed obejrzeniem przeze mnie spektaklu, ale no to nie ma znaczenia z punktu pewnie słyszenia państwa, którzy też w większości nie widzieli go, więc stwierdzę naiwnie, że tutaj odgrywa też rolę ta tajemnica Litwy, Żmudzi, bo wyobraźni Merimego to przestrzeń mroczna, skrywająca właśnie tajemnicę. Czyli no, nie wiemy, jaka jest prawda. No, tak można by rozszyfrować słowo tajemnica. A w naszej wyobraźni obszar to z kolei kulturowo bardzo oswojony. My mamy wrażenie, że ta Litwa jest no, ojczyzną naszą, Litwą ojczyzną moja, oswojona przez Mickiewicza, Miłosza Konwickiego i tak dalej. Czyli wyprawa po śladach Lokisa, niedźwiedzia, mam wrażenie, może ta teza sprawdzi się, zobaczymy, przekierowuje naszą wyobraźnię, nasze powszechne skojarzenia z tamtym terenem. To ma znaczenie, że to się dzieje na Litwie, że to się dzieje tam. Że... Tak i nie. Dlatego, że jednak znowu mówimy o tekście romantycznym i w jakiś sposób to, co mi się wydaje, upatrywał Merime na Litwie, to była właśnie ta jakaś dzikość. Zresztą on tam nigdy nie był. Ta cała historia Lokisa jest zastanawiająca, to znaczy jest to jego ostatnia nowela, ostatnia rzecz, która została wydana przed jego śmiercią. I on był z tej noweli niesamowicie zadowolony. To znaczy, z tego co znalazłem w materiałach, on wielokrotnie organizował odczyty swoim przyjaciołom. Natomiast współcześni jemu w żaden sposób nie mogli zrozumieć, o co mu chodzi, co go jeszcze bardziej cieszyło podobno, kiedy mówili mu, że to w ogóle nie wiadomo, o czym jest, prawda? Zrozumiał pan coś? Nie, nic. I właśnie o to chodzi. I tu się pojawia jakby problem tej dzikości i tej natury, ponieważ mam wrażenie, że to niekoniecznie musiała być Litwa. On pisał z Turgieniewem, tam jest dosyć duża korespondencja, w jaki sposób on budował ten świat i się przygotowywał do pisania Lokisa, ponieważ on nawet nie wiedział, czy tam występują niedźwiedzie, czy nie występują i zadawał mnóstwo z dzisiejszej perspektywy bardzo śmiesznych pytań, ale szukał jednak dzikości w naturze i mam wrażenie, że to niekoniecznie musiała być właśnie Litwa. Natomiast tu się właśnie pojawia pytanie, co z tą dzikością i co z tą naturą w dzisiejszym świecie? To znaczy, na ile w ogóle obraz niedźwiedzia, obraz dzikiej bestii, obraz dzikiego stworzenia może jeszcze w nas cokolwiek wywołać, to znaczy jakikolwiek lęk. Jest wiadome, że on powołuje ten obraz, ponieważ on w tamtym czasie w świadomości przeciętnego czytelnika wywoływał konkretne odruchy, prawda? Mhm. Dzisiaj już tego zupełnie nie mamy, dlatego tak prawdę mówiąc, z jednej strony mamy obraz Kanta, który jest transpozycją tej bestii w człowieku, ale co z samym obrazem bestii? To w sumie jest trochę obok spektaklu, to znaczy ten obraz tam się pojawia, ale jest troszkę obok. Co dzisiaj mogłoby wywołać w człowieku lęk? To było pytanie, które nas nurtowało przez większość pracy i dopiero gdzieś w połowie faktycznie się okazało, że najbliższym obrazem romantycznego niedźwiedzia jest przecież owieczka Doli. To znaczy to, w jaki sposób nie boimy się już dzikiej natury, to znaczy w tym tak szalenie posuniętym antropocenie, kiedy już opanowaliśmy ten świat, kiedy znamy wszystkie zwierzęta ze wszystkich programów przyrodniczych, które oglądamy od dzieciństwa, one już absolutnie są oswojone. Obraz owieczki Doli, który przecież był jednym z najbardziej rozprzestrzenionych obrazów w ogóle, gdy mówimy o obrazie, prawda? Bo to jest jakby też w przypadku spektaklu Lokis bardzo ważny temat, obraz i zadanie obrazu, to znaczy pytania o obraz, o naturę obrazu, co obraz może, czego obraz chce. Jest to jeden z najbardziej rozprzestrzenionych obrazów w historii ludzkości. On był wydrukowany na okładkach wszystkich gazet w całym świecie, w milionach czy miliardach egzemplarzy. I jest to obraz, który widzimy naprawdę, który kryje w sobie jakiś niesamowity, współczesny lęk człowieka przed naturą tą nową, tą naturą, która już jest zmodyfikowana, prawda? Tą, której najbardziej się boimy, że wymknie się w jakiś sposób spod naszej kontroli. Do twojego przykładu klonu dodałam przykład Awatara, bo pomyślałam, że jednak w sferze popkultury, że tam funkcjonuje to kłębowisko przyczyn naszego lęku, no tak bym to określiła. Najczęściej boimy się właśnie tych obrazów, które z kolei generuje komputer. Czyli myślę o grach komputerowych, o tym świecie wirtualnym. No to tak, też jest taka modyfikacja. Czyli tutaj mamy klonowanie, a tutaj mamy stwarzanie tego alternatywnego, wirtualnego Światów równoległych, prawda? Tak. Czasami się w nich czujemy dobrze, czasami faktycznie, kiedy zaczniemy się zastanawiać, to jest coś, co być może doprowadza do tego, dlaczego właśnie, jeżeli jest ich tak wiele, tych światów równoległych i one istnieją cały czas, w jaki sposób zaczynamy tracić wiarę, orientację i ukonstytuowanie w naszej do tej pory rzeczywistej rzeczywistości, ponieważ staje się ona jedną z wielu możliwości. Ale mnie jednak najbardziej to przejęło, że skojarzyłeś te trzy, jeden nie fakt, tylko fabułę, czyli zmyślenie romantycznego pisarza, a w dwóch przypadkach coś, co jest faktem, co się wydarzyło naprawdę, tylko jeszcze nie wiemy, co za tą prawdą kryje się poza tym. Też tak prawdę mówię. Ale że to wszystko wydarzyło się właśnie tam. I to mnie najbardziej zainspirowało do rozmyślania na temat twojego spektaklu, że tam może istnieje jakiś na Litwie, jakiś rdzeń, jakiś pień, jakaś pozostałość czegoś, co kojarzy się z jakimś właśnie potwornym, ale bardzo tajemniczym złem. Jest coś niesamowitego na pewno, co się wiąże też z językiem litewskim, który ja absolutnie uwielbiam i jest on jednym z najstarszych i najbliższych sanskrytowi języków. To znaczy, gdy się słyszy ten język, ja mam wrażenie, że w nim też jest, to może być jeden z powodów też wyboru przez Marimę Litwy dlatego, ponieważ to poszukiwanie tego katechizmu w języku żmudzkim u Marimego też jest poszukiwaniem jakiegoś kodu, mam wrażenie, to znaczy odnalezienia jakiegoś zaklęcia. Też nie wiemy, dlaczego do końca, prawda, ten Wittenbach go szuka. On szuka sobie tam tekstu, który go inspiruje. Tak. Przy okazji dochodzi do tej całej tragedii związanej z żoną księcia, no i z całą powieścią, jak to się stało. Także on przez przypadek trafia na tę tragedię, która go właśnie z zasady nie interesuje, bo to jest przecież filolog. Tak, prawdę mówiąc, to, co jest też bardzo ciekawe, to jest to, jak mówisz, że te trzy historie, to wszystko jest, prawdę mówiąc, to wszystko jest z Marimego. Ja dopiero później zrozumiałem, jak bardzo wypełnialiśmy scenariusz jego, to znaczy innymi środkami i swoim poszukiwaniem, ale jak bardzo w sumie jest to bliskie temu, co on zrobił już w tej noweli, dlatego że przecież ten Lokis to, tak prawdę mówiąc, jest taki protomokument. To jest tekst literacki, nowela, która podszywa się pod dziennik, w którym jeszcze mamy kompozycję szkatułkową, ponieważ w noweli wchodzimy w dziennik, czytamy przez całą nowelę dziennik, który jakby uzurpuje sobie prawo do bycia faktem. To znaczy on opowiada teoretycznie historię, która naprawdę się zdarzyła, wykorzystując do tego nazwiska prawdziwych żyjących ludzi w tamtym czasie, co wywołało ogromny skandal. I faktycznie jest bardzo dużo, dopiero teraz rozumiem, że w tym spektaklu bardzo dużo rzeczy zrodziło się bezpośrednio z myśli Marimego i z próby złapania, w jaki sposób funkcjonował w ogóle ten tekst, w jaki sposób on go stworzył i w jaki sposób można stworzyć z tego zdarzenie performatywne. No ale też dochodzi do pewnego przypadku, tak? To, co on wymyślił, w jakimś sensie materializuje się w przyszłości, czyli we współczesnym świecie, czyli powiedzmy 150 lat później. I to dzieje się też na linii, strukturalnie na to patrząc, Francja-Litwa. Bo we wszystkich tych przypadkach są wątki francusko-litewskie, więc tutaj też gdzieś doszukiwałabym się tajemnicy, czyli czegoś, co może zaważyć też na sile oddziaływania twojego spektaklu, nawet takiej sile, która gdzieś spod spodu pulsuje, bije, czyli podświadomie możemy ulegać pewnym obrazom, które stworzyłeś, bo gdzieś to jest zakodowane w naszych właśnie głębokich lękach. Poszperałabym w psychoanalizie, w jakichś takich właśnie też strukturalnych badaniach, pozostawiała różne sytuacje. Myślę, że to może mieć znaczenie przy odczytywaniu twojego spektaklu. Oczywiście ty to uczyniłeś, co uczyniłeś i to jest twojej Anki i całego zespołu, który taki był oddany tym twoim eksperymentom, bo powinniśmy to jeszcze powiedzieć. Czas już kończy się, ale to jest niezwykle ważne. Forma, no. O niej najtrudniej mówić, więc najmniej czytamy w różnych tekstach dotyczących twojego Lokisa, ale ta forma, no to jest to coś, co twój teatr, twoje widowisko konstytuuje w sposób, no, fundamentalny. Konstytuuje właśnie. Mówiłeś obraz. No to... Tak. To znaczy obraz faktycznie był tutaj zagadnieniem w tym spektaklu, ale forma jest jedną rzeczą. Druga rzecz to jest rodzaj też doświadczenia. W przypadku tego spektaklu akurat wiele środków, które wykorzystujemy, które próbowaliśmy, być może ktoś nazwie je formalnymi, natomiast one mają za cel bardzo bezpośrednio oddziaływać przez zmysły. To znaczy jest to jakby już dłuższe poszukiwanie możliwości pracy, tutaj mówię o przykładach, prawda, ze światłem stroboskopowym i w ogóle ze świadomością stroboskopową, w jaki sposób możemy to wykorzystywać, w jaki sposób ona może się stawać swoją inną narracją, to znaczy w jaki sposób może być to środek nie tylko estetyczny, ale właśnie narracyjny. Ale tak samo cała praca z dźwiękiem Bogumiła Misali, to jest jakiś ogromny projekt, co on tutaj przeprowadził w tym spektaklu. I cała scena, jak my ją nazywamy, rytuału, która jest 20-minutowym jakimś doświadczeniem, czy próbą znalezienia w teatrze rodzaju doświadczenia transowego, Zdarza się to na bardzo wielu poziomach. Nie nazywam tego tylko formą, natomiast są to eksperymenty, które faktycznie wystawiają nasze zmysły bardzo na próbę, bym powiedział. To jeszcze dopytam, jeżeli nie forma, to jak można o to zapytać? Metoda pracy? Metoda pracy na pewno, to znaczy to jest bardziej czego się chce od teatru, dlatego że dla mnie jakoś od lat, a teraz to widzę jeszcze bardziej, wciąż teatr, sztuki performatywne pozostają zjawiskiem niesamowicie zmysłowym. To znaczy, to jest coś dla mnie najciekawszego w teatrze, co się zdarza. To znaczy ta możliwość obcowania przez wszystko, przez obraz, przez światło, przez dźwięk, przez zapachu akurat nie używamy, ale też sobie wyobrażam, ponieważ jest to dziedzina sztuki, która... Mam wrażenie, że często o tym zapominamy, to znaczy jak bardzo ona jest zmysłowa i jak bardzo ją można chłonąć przez zmysły. To jest coś, co dla mnie jest ważne i co prawdę mówiąc stosunkowo rzadko spotykam we współczesnym teatrze. Wiesz, musimy zakończyć. Wiem, że jedziesz za granicę znowu, że będziesz daleko reżyserował, no ale miejmy nadzieję, będzie jeszcze okazja, żeby spotkać się i dłużej porozmawiać. Najlepiej w nocy, bo wtedy mamy więcej czasu. Łukasz Twarkowski, młody reżyser, wciąż młody, z którego realizacjami nieczęsto, przypominam czy powtarzam, będziemy mieli okazję w najbliższym czasie zapoznać się. Był w pierwszym czerwcowym 2018 wydaniu magazynu. Bardzo dziękujemy. A kompozytor, z którym współpracujesz, to właśnie wspomniany Bogumił Misala i mam nadzieję, że choć odrobinę tych dźwięków uda nam się przemycić. Dzięki. Dzięki. Magazyn bardzo kulturalny. No i zobaczyłam Lokisa na zakończonych poniedziałek 28 maja w warszawskich spotkaniach teatralnych, 38. I tak składa się, że oglądaliśmy razem spektakl Łukasza Twarkowskiego, czyli gościa naszego sprzed paru minut. To znaczy posadzono nas w jednym rzędzie z Romanem Pawłowskim. No i zaprosiłam do magazynu kierującego działem programowym w TR oraz bardzo aktywnego krytyka teatralnego Romana Pawłowskiego. Dzień dobry. Właściwie dobry wieczór, ale to już nie ma znaczenia. Dobry wieczór. Otóż TR Warszawa był na dwóch festiwalach, co najmniej w ostatnich dniach. Romanie, czy zechciałbyś krótko rozszyfrować hasło festiwale TR Bukareszt Gdynia? Rzeczywiście tak się złożyło, że prawie w tym samym czasie pokazywaliśmy dwie nasze produkcje. Jedną na festiwalu w Bukareszcie, był to festiwal komedii, a była to nasza najbardziej popularna komedia, jeśli mogę tak powiedzieć. Między nami dobrze jest. Tekst Doroty Masłowskiej, reżyseria Grzegorza Jarzyny. Reżyser odebrał w Bukareszcie nagrodę za całokształt. I kilka dni wcześniej graliśmy inny nasz spektakl, Puppenhaus Kuracja, na festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych Raport w Gdyni. 13. A był to spektakl w reżyserii Jędrzeja Piaskowskiego z tekstem Magdy Fertacz. I muszę przeciągnąć link między tymi dwoma przedstawieniami, bo wydaje mi się, że to jest istotne, że w tym samym czasie sukces odnoszą spektakl dyrektora artystycznego i lidera zespołu TR oraz spektakl debiutanta na naszym małym polu Jędrzeja Piaskowskiego, no więc bardzo jestem dumny, że te dwa wydarzenia połączyły się w jednym czasie. I tu niespodzianka, laureat, to znaczy Jędrzej Piaskowski jest z nami. Dobry wieczór. Więc Puppenhaus, kuracja. Dodajmy jeszcze, że to jest nagroda zespołowa. Tak, bo pominęliśmy ważną informację. To Roman mówi. Jury festiwalu Raport przyznało główną nagrodę za najlepsze przedstawienie festiwalu właśnie spektaklowi Puppenhaus, kuracja, a jest to nagroda dla całego zespołu twórców i realizatorów przedstawienia. Zresztą nie symboliczne. Wymierna finansowo. Powinniśmy w tym momencie przestać żartować, Jędrzeju, wprowadź nas w temat, a rozwiniemy go za tydzień, kiedy będziemy mieli o wiele więcej czasu dla siebie. No, Puppenhaus jest spektaklem, który, można powiedzieć, bardzo generalnie koncentruje się wokół kwestii pamięci, pamięci II wojny światowej, łącznie z motywem Auschwitz oraz z bardzo silnie eksplorowanym tam motywem kolaboracji w różnych jej formach. Skracając wszystko maksymalnie, no, spektakl jest próbą jakby odbicia tej pamięci od takiej poprawnej, niekompletnej narracji historycznej i poszerzenia jej właśnie o te wyparte wątki drugowojenne. To tak na marginesie. Powróciłabym na moment do spektaklu, który widzieliśmy razem, do Lokisa, bo tam też w zasadzie jest mowa o tym, jak zdarzenie zostało zapamiętane. Jedno, drugie, trzecie, zresztą tragiczne. Czyli to jest zaskakujące, że bardzo młodzi twórcy, bo i Łukasz Twarkowski i jeszcze młodszy Jędrzej, że właśnie te wątki podejmują. Myślę, że kwestia pamięci, przeszłości, polityki historycznej jest fundamentalna dzisiaj dla debaty publicznej. To wcale nie jest dziwne, że młodzi twórcy się tym zajmują. My wszyscy jesteśmy przesiąknięci pamięcią. Zresztą między nami dobrze jest, kolejny od którego przykład zaczęliśmy, ta sztuka Doroty Masłowskiej, jest korzeniami wbita w drugą wojnę i w pamięć o niej i w to niekończące się przewartościowywanie, rozpamiętywanie traumy wojennej, przygotowywanie się do kolejnej wojny. To wszystko, co jest jakąś częścią naszego DNA. A ja też wiem, że Jędrzej i jego zespół mieli jakby własne powody, żeby zająć się tą kwestią kolaboracji w czasach II wojny światowej, ale o tym, jak rozumiem, porozmawiamy w następnym magazynie. Oczywiście, ale teraz jeszcze wprowadźmy na moment jednego gościa, mianowicie kobietę, i wyprowadzimy go za moment, bo już kończymy. Klaudia Hartung-Wójciak. Dobry wieczór. Reżyserka, studentka jeszcze Akademii Sztuk Teatralnych. No, tak. Imienia wiadomego wieszcza krakowskiego w Krakowie. I tak, żeby Państwa zachęcić do naszego spotkania za tydzień. O czym Pani Klaudia będzie opowiadać? O Chince, czyli spektaklu, który będziemy premierować pod koniec czerwca w ramach debiutu TR na podstawie Godarda i Biesów Dostojewskiego. No, jest nad czym pomyśleć. Mamy szansę przez tydzień odnaleźć ten film. Może gdzieś jest. Tak, w internetach. Rok 67. Bardzo dziękuję Wam za to, że zechcieliście chociaż na moment dzisiaj wpaść do tego pierwszego wydania czerwcowego magazynu w 2018 roku. A czerwiec tego roku zapowiada się bardzo atrakcyjnie. Klaudia Hartung-Wójciak, Jędrzej Piaskowski i Roman Pawłowski. Do usłyszenia. Magazyn bardzo kulturalny. Ale to jeszcze nie koniec wydania, bo będzie PS. Króciutko oczywiście, by w ten upalny czas nie męczyć rozmówcy. Adam Zagajewski, dobry wieczór. Dobry wieczór. Połączyliśmy się oczywiście telefonicznie. Przeczytałam w internecie, że odbywa się festiwal Brunona Schulza w Drohobyczu, bo gdzieżby indziej. No i że jednym z gości jesteś ty. Wróciłeś już z Ukrainy, czy jeszcze nie? Byłem, bo już jestem w Krakowie. Byłem przez jeden dzień, bo bardzo tak, bogaty i bardzo ciekawy. Odbywa się on co 2 lata. Tak jest i to jest 8. edycja już. To jest impreza. Ja sam niewiele o niej wiedziałem, zanim nie pojechałem. Chociaż wcześniej dobiegały do mnie echa. Wracali różni koledzy bardzo zadowoleni z Drohobycza. Ja im trochę zazdrościłem. Teraz pojechałem, widziałem i to jest energia jednej osoby. Tam jest pani Wiera Meniok, która jest dwujęzyczna, mówi po polsku, po ukraińsku. I jest zakochana w Brunonie Schulzu i organizuje. Kiedyś robiła to z mężem, który niestety już nie żyje, Igor Meniok. No i to jest wielka impreza, to znaczy ona trwa tydzień z haczykiem. Przyjeżdża mnóstwo dostojnych i młodszych też gości. Pomaga ambasada polska na Ukrainie, aby 2 wykłady inauguracyjne, jeden z nich wygłosił islandzki taki pisarz, który się nazywa Sean, po prostu, ma jedną sylabę. Jak dla Islandczyka, to rzeczywiście tak. Bardzo skromnie, bo miewają bardzo trudne imiona i nazwiska. Tak, on jakoś postanowił odwrotnie. I to jest człowiek zakochany w Schulzu od dawna, który opowiedział nam, jak sprawił, że Schulz trafił do Islandczyków. Latami to trwało dość długo, no ale Schulz jest znany też na Islandii, czy w Islandii. A drugi wykład to ja wygłosiłem, ale o tym nic nie będę mówił, nie wypadł. O, to szkoda. No ale właśnie, Schulz Adama Zagajewskiego, no nigdy o tym nie rozmawialiśmy, mimo że no, w jakimś stopniu są panowie, no nie umiem tu użyć określenia innego, krajanami, no bo Drohobycz niedaleko Lwowa. No tak, ale to jest coś więcej, jak kiedy byłem bardzo młody. Miałem okres największej żarliwości czytelniczej, który się ma w okolicach lat 20. No to Brunoszul należał do moich ukochanych autorów. Znaczy nie opowiadałem tego biograficznie, tylko właśnie Brunoszul w literaturze międzywojennej jest takim drugim skrzydłem, jest jedno skrzydło pisarzy takich jak Aleksander Watt czy inni, o których napisała Marcy Shore. Jest taka piękna książka amerykanki Marcy Shore pod tytułem Kawior i popiół. Oh. Właśnie o pokoleniu Aleksandra Watta. I mówiłem o tym, że to jest jakby jedno skrzydło tego pokolenia, a drugie to Bruno Schulz. No, Gombrowicz jakoś tam też należy. Ci pisarze, których komunistyczny krytyk Ignacy Fik nazywał choromaniakami. Punktem wyjścia do tego niezbyt udanego żartu było nazwisko Michała Choromańskiego, ale on celował większą grupę autorów, którzy z punktu widzenia ideologicznego wydawali mu się podejrzani. No, ale Ignacy Fik zginął w czasie wojny i nie możemy o nim źle mówić. Oczywiście. Ale trzeba powiedzieć, no tam Olga Tokarczuk przyjeżdża, sławna laureatka i są krytycy wybitni. Poeci. Także ja muszę powiedzieć, że tam są po prostu od rana do wieczora zajęcia. Ja trochę dlatego uciekłem, bo to ciężka sprawa. No widzisz, nie wypada rozmawiać o tak wspaniałej literaturze, kochanej przez nas literaturze, jaką tworzył Bruno Schulz. Nie wypada też o tym życiu tak tragicznie zakończonym przez telefon rozmawiać i tak w finale, w końcówce, w takim ogonku audycji, więc szybciutko z tego pola ucieknę. Tylko przypomnijmy, że urodził się 12 lipca 1892 roku właśnie tam. No tam zginął w 1942 roku, tak? 19 listopada, co pamiętam teraz dobrze, bo tam jest tablica w miejscu, gdzie został zastrzelony przez gestapowców. No, ale jeszcze przynajmniej jedna rzecz, że to jest fascynujące, jak się tam jest, bo tam trwa nieustająca polemika, która to była ulica Krokodyli, bo są próby, żeby ten świat wyobraźni Schulza umieścić w realności miasteczka Drohobycz. Próby skazane na niepowodzenie, ale bardzo ciekawe. Może nie wszyscy wiedzą, że mój rozmówca urodził się we Lwowie 21 czerwca 1945 roku, więc z okazji twoich urodzin, które w tym właśnie miesiącu będą obchodzone, składam ci bardzo serdeczne życzenia. Dziękuję ci bardzo. Czego mogę ci życzyć, Adamie? Żeby czas wolniej płynął. To cóż, bardzo, bardzo dziękuję. A to może ostatnia rzecz, że on jest znany na całym świecie, to jest po prostu wielki artysta i znajduje czytelników wszędzie. Pan Adam Zagajewski, już teraz tak oficjalnie i elegancko, był ostatnim gościem w pierwszym czerwcowym wydaniu magazynu. Bardzo nam było miło, chociaż niestety tradycyjnie połączenie nie było najlepsze. Znaczy nie tradycyjnie z Adamem Zagajewskim, tylko tradycyjnie telefoniczne. No cóż, wszystkiego mieć nie można. Dziękuję ci, Baszko. I tak się trudno rozstać, bo skoro była mowa o Lwowie, to jutro około 11.50 kończymy lekturę Ryku Kamiennego Lwa Janusza Majewskiego, też urodzonego we Lwowie. A pojutrze zaczynamy... A ja żem jej powiedziała. Tak, to tytuł książki Katarzyny Nosowskiej. Powstał audiobook i my przez prawie cały czerwiec będziemy prezentowali jego fragmenty. No to teraz już życzę Państwu pięknego czerwca i... Zapraszamy do reklamy.